Aktywa. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska odpowie na decyzję Białorusi o wydaleniu dwóch naszych dyplomatów z konsulatu w Grodnie. 25 milionów maseczek trafi do mieszkańców Mazowieckiego i Lubuskiego. Od poniedziałku w tych województwach ponowny lockdown. Jest reakcja księcia Williama na oskarżenia o rasizm na brytyjskim dworze. Polska rezerwuje sobie prawo do adekwatnej odpowiedzi na działania Białorusi. To reakcja wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza na decyzję Mińska o wydaleniu dwóch polskich dyplomatów, konsula generalnego w Grodnie i konsula z tej samej placówki. Na Białorusi został zatrzymany także 43-letni mieszkaniec Brześcia, działacz polskiej mniejszości. Ma to związek z organizacją w tym mieście przez polskie środowiska Dnia Żołnierzy Wyklętych. Białoruska rządowa agencja prasowa Biełta poinformowała, że prokurator Brześcia wszczął sprawę karną w związku z podjęciem 28 lutego przez grupę osób, jak to określono, celowych działań mających na celu rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści etnicznej. Pod zarzutem popełnienia przestępstwa zatrzymano jednego ze współzałożycieli organizacji Polska Szkoła. Portal internetowy Tutbaj informuje, że zatrzymany to Aleksander Nawodniczyj. Wczoraj białoruski MSZ poinformował, że w związku z udziałem w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych Białoruś ma opuścić polski konsul z Brześcia Jerzy Timofiejuk. W odpowiedzi Polska uznała za persona non grata szefa pionu politycznego ambasady Białorusi w Warszawie. Władze w Mińsku uznały swoje retorsje za niewystarczające i zażądały dziś, aby Białoruś opuściło dwóch polskich konsuli z Grodna. Nieoficjalnie polskie radio dowiedziało się, że za persona non grata uznano konsula generalnego w Grodnie Jarosława Książka i konsula odpowiedzialnego za ruch osobowy Pawła Niedźwieckiego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła i dopuściła na unijny rynek szczepionki przeciw koronawirusowi firmy Johnson & Johnson. Kilka godzin wcześniej zielone światło dla autoryzacji dała Europejska Agencja Leków, uznając, że preparat jest bezpieczny i może być podawany osobom powyżej 18 roku życia. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski docenia możliwość długiego okresu przechowywania tej szczepionki, ma jednak obawy co do terminowości dostaw preparatu. Jest to szczepionka jednodawkowa, która może przez 3 miesiące przebywać w lodówce, co rewelacyjnie będzie poprawiało możliwości szczepienia. Jeden warunek, powinny te szczepionki po prostu być, a Johnson mówi o tym, że no niestety 200 milionów nie zrealizuje do końca roku dla Unii Europejskiej. Pierwsza dostawa preparatu Johnson & Johnson może trafić do Polski w drugiej połowie kwietnia. Do województw mazowieckiego i lubuskiego trafi około 25 milionów maseczek, zapowiedział minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia dodał, że dystrybucją zajmą się samorządy. Przyjęliśmy taki przelicznik 4 maseczek na każdego obywatela. W związku z tym mniej więcej 22 miliony niecałe trafi do województwa mazowieckiego, a 4 miliony do województwa lubuskiego. Od 15 marca w związku ze wzrostem zakażeń zostanie wprowadzony lockdown w województwach mazowieckim i lubuskim. Będzie obowiązywał do 28 marca i oznacza, że zostaną zamknięte hotele, galerie handlowe oraz kina i teatry. Zmiany obejmą także szkoły. Od poniedziałku w klasach od 1 do 3 będzie nauka hybrydowa. Krakowscy uczniowie przejdą testy na obecność przeciwciał koronawirusa. Prawie 600 uczniów z klas od 1 do 3 będzie mogło wziąć udział w pilotażu organizowanym przez Urząd Miasta. Wybraliśmy 5 szkół z różnych dzielnic, mówi Elżbieta Kojs-Żurek z krakowskiego magistratu. Pomysł wyszedł od rodziców uczniów klas 1-3, które do szkół wróciły, a także rodziców uczniów dzieci ze szkół specjalnych, ponieważ też chcieliby wiedzieć, czy ich dzieci już przechodziły zakażenie COVID-em. Wiemy, że dzieci przechodzą bezobjawowo, w związku z czym nie zawsze rodzic miał świadomość, że dziecko mogło przechorować COVID. Badania odbędą się na przełomie marca i kwietnia. Książę William, drugi w kolejce do brytyjskiego tronu, reaguje na oskarżenia o rasizm na brytyjskim dworze. To pierwsza publiczna wypowiedź członka rodziny Windsorów dotycząca oskarżeń zawartych w głośnym wywiadzie księcia i księżnej Sussex, Harry'ego i Meghan. Zdecydowanie nie jesteśmy rasistowską rodziną. Te krótkie słowa to pierwsza reakcja członka dworu. Monarchia przeżywa największy kryzys od lat lub nawet dekad. Dwór zdecydował się wydać w tej sprawie specjalne oświadczenie, co robi bardzo rzadko, a w komunikacie sugestia, że tu cytat, wspomnienia niektórych sytuacji, na przykład tej związanej z rasizmem, mogą się od siebie różnić. Do oskarżeń o uprzedzenia rasowe dochodzą też kolejne. O ignorowanie problemów psychicznych u księżnej Sussex w ostatnich latach kwestie zdrowia psychicznego są w centrum brytyjskiej debaty publicznej, a wizerunku wielkiej konserwatywnej instytucji w kryzysie nie poprawia obraz skłóconych ze sobą księcia Williama i Harry'ego. Przez dekadę służby prasowe budowały strategię komunikacyjną właśnie na synach Diany i Karola. A dziś... Książę Cambridge przyznał, że nie rozmawiał jeszcze z bratem, choć planuje to zrobić. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A teraz w Trójce czas na sport. I Krzysztof Łoniewski. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od windsurfingu, ale mamy świetne wiadomości z Villamura w Portugalii. Tu na Atlantyku w decydującą fazę wkraczają Mistrzostwa Europy w olimpijskiej jeszcze klasie RSX i Zofia Klepacka zaraz opowie, z jakimi efektami żeglowała w dzisiejszych wyścigach. Wyszłam na prowadzenie, jednak poziom jest wyrównany. Drugą, trzecią, czwartą, piątą zawodniczkę dzieli mnie po punkcie. Trzeba walczyć do końca. Przed nami jeszcze jutro trzy wyścigi. W sobotę medal race, gdzie się ścigają najlepsi zawodnicy. Brawo Zocha. U panów też sytuacja wygląda nieźle. Piotr Myszka na miejscu czwartym, Radosław Furmański na piątym. Obaj z realnymi szansami na zaatakowanie podium. Co w piłce? Od 10 minut trwa arcyciekawe spotkanie 1/8 finału w Lidze Europy. Manchester United mierzy się na własnych śmieciach z Milanem. Wynik tego meczu i trzech innych o tę samą stawkę, które rozpoczęły się o 18.55, podamy w serwisie po 21.00. Już teraz dwa kółka i najpierw o piekielnie mocno obsadzonym wyścigu Tirreno Adriatico. Drugi etap po finiszu z peletonu wygrał mistrz świata Francuz Julien Alaphilippe. Liderem imprezy pozostaje Belg Wout van Aert, najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski na pozycji 11. Równolegle toczy się inny prestiżowy wyścig, Paryż-Nicea. To już piąty etap, wygrany także po finiszu z peletonu przez Irlandczyka Sama Beneta. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej dobrze rozpoznawalne nazwisko kibicom kolarstwa Primož Roglič z pięknego kraju o populacji Warszawy, czyli ze Słowenii. Na zakończenie ciekawostka tenisowa z gatunku podaj dalej. Andrii Rybliow, utalentowany i ciut nieznośny Rosjanin, awansował do półfinału turnieju w Doha bez wychodzenia na kort. Naprawdę, w pierwszej rundzie miał wolny los, w drugiej mecz poddał Francuz Richard Gasquet. W ćwierćfinale to samo zrobił narzekający na ból pleców Węgier Marton Fuczowicz. Rybliow już zarobił bagatela $52,000. To pierwsza tego typu historia w 30-letniej tradycji turniejów rangi ATP. Na sportowo słyszymy się znów za dwie godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i w nocy pochmurno, w centrum i na wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na zachodzie deszczu i wszędzie porywisty wiatr. W Sudetach może osiągać do 110 km na godzinę. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 1 w centrum i 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatów wielka moc w MediaMarkt. Tylko teraz skorzystaj nawet z 60 rat 0% na co chcesz. Do 60 rat 0% na co chcesz. RRSO 0%. Kredyty udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pramodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnamoczanowa. Hiperurykemia. Aflofarm. Szybkie i łatwe domowe porządki? To możliwe, bo w Lidlu akcja błysk i mnóstwo niezawodnych produktów do prania, sprzątania i czyszczenia. W lidlowych, czyli niskich cenach. Na przykład kapsułki do prania Persil Duocaps 72 sztuki, tylko 41,99. 59 groszy za jedną kapsułkę. Oraz ręcznik papierowy Floralis XXL, jedynie 6,99. Tak, 6,99. Twój dom będzie lśnił czystością. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Dobry wieczór. Disappointed. Public Image Limited. Mam nadzieję, że Państwo nie będą rozczarowani selekcją utworów, które dziś usłyszą w audycji Od Panka do Franka, którą realizuje Michał Jakubik. Wydawczynią jest Martyna Madej, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20. Wczoraj w tonacji trójki nieśmiało zacząłem temat gitarzysty, który swoją osobą połączył aż cztery wpływowe kapele przełomu lat 70. i 80. Magazine, Suzy and the Banshees, Visage i Public Image Limited właśnie. W tych zespołach na gitarze grał John McGeoch, którego rocznicę śmierci obchodziliśmy na początku marca. Stąd dziś także większa dawka muzyki, do której stworzenia się przyczynił. A teraz za sprawą zespołu Public Image Limited przeniesiemy się do Seattle. John McGeoch zagrał na trzech studyjnych albumach Pila. płycie Happy z 1987 roku, Nine z 89 i That What Is Not z 1991. Zaczęliśmy dzisiejszą audycję od Disappointed z albumu Nine, potem był utwór Seattle z płyty Happy, ale tak naprawdę wszystko zaczęło się dla Johna od zespołu Magazine. No i próbka tych wspólnych działań teraz, czyli między innymi Howard DeVoto, Barry Adamson, no i właśnie John McGeoch w utworze Shot by Both Sides. Kto dziś obchodzi urodziny? Pewna niemiecka wokalistka o atomowym głosie. Nina Hagen na świat przyszła na terenie byłego NRD. Tak, tak, było takie państwo, kiedy byłem małym chłopcem. Hej, 11 marca 1955 roku, a więc tego samego co John McGeoch, na terenie wschodniego Berlina. Dziś chciałbym zaproponować Państwu taką późniejszą płytę Niny Hagen, którą nabyłem drogą kupna. Wydana w 2010 roku, zawiera covery inspirowane życiem duchowym, ale niekoniecznie Niny Hagen, ponieważ ona bardziej w stronę buddyzmu chyba podryfowała. Zresztą nawet można to odczuć, biorąc pod uwagę imię jej córki, w zasadzie imiona. Kosma Shiva Hagen, tak nazywa się dziecko Niny. I z tego albumu wybierzemy utwór tytułowy, który na pewno Państwo znają, ale może niekoniecznie w takiej bliskiej korzeni, a zupełnie nie elektroniki wersji. Personal Jesus. Nina Hagen. 100 lat, 100 lat. Your prayer, someone who says Skoro zrobił się taki trochę kącik coverowo-depeszowy, to pójdźmy tym tropem. Polski zespół Robotics dawno temu nagrał swoją reinterpretację utworu Depeche Mode, Shake the Disease. I po 7 latach członkowie zespołu odnaleźli stare ślady z nagrań demo, które właśnie jako Robotics nagrali 4 miesiące przed śmiercią swojego wokalisty Siwaksa. Zachowali oryginalne wokale i chórki, dograli na nowo instrumenty i zmiksowali całość. Wyszło z tego kilka coverów, będzie z tego mini album, prawdopodobnie na winylu, a Siwaks no, niestety zmarł 25 lutego 2014 roku, więc ta wersja archiwalna jest takim upamiętnieniem tego niezwykle ważnego dla sceny, polskiej sceny psychobilly artysty. Posłuchajmy. Shake the Disease, Robotics. We'll be right back.

Dlaczego ja się tak uczepiłem biografii tego szkockiego gitarzysty? Ponieważ myślę, że działał niezwykle efektywnie w czasach największego przełomu, najważniejszych dla muzyki post-punk i new wave, no i te czasy już się nie powtórzą. Nigdy już nie będzie takiej eksplozji jakiegoś przełomowego gatunku muzycznego, ale także ważnego dla stylu życia młodych ludzi, jakim był z pewnością punk rock. To pod koniec lat 70. właśnie John McGeoch rozpoczął swoją niezwykłą karierę. Oprócz tego, że nagrywał z zespołem Magazine, o czym mówiłem, Suzy and the Banshees, Public Image Limited, z Visage. Także pracował okazjonalnie z Peterem Murphym i zespołami Generation X, Heaven 17. Także przez kilka lat pracował w Los Angeles. Natomiast bardzo źle zakończyła się jego kariera muzyczna, ponieważ od początku lat 90. XX wieku zupełnie nie potrafił się odnaleźć w ówczesnych realiach muzycznych, no i praktycznie wycofał się z życia koncertowego i przestał nagrywać płyty. Okazjonalnie pisał muzykę dla telewizji. Zmarł 4 marca 2004 roku, a więc miał dopiero 49 lat. Stanowczo za wcześnie. No i to też bardzo ciekawy symptom, że po takim niesamowitym przebiegu działań muzycznych jakoś te lata 90. dla niego okazały się trudne do przejścia, a przecież wtedy nastąpił wysyp różnych niesamowitych zupełnie zjawisk muzycznych, które owszem, odcinały często kupony jak grunge od klasyki rocka, ale też pojawiła się cała fala nagrań elektronicznych nawiązujących do nowej fali właśnie z lat 80. No to jeszcze raz z albumu Kaleidoscope utwór Red Light z Johnem McGeochiem na gitarze. czerwonym światłem zaświecił zespół Suzy and the Banshees. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości i pozdrawiam serdecznie wszystkich czuwających przy swoich klawiaturach i słuchających oczywiście z głośników Trójki. No i audycji od panka do franka. Teraz przejdziemy płynnie właśnie od takiej muzyki postpunkowej do mistrza Zapp, aby tradycji stało się zadość. To będzie album Hot Rats i utwór Little Umbrellas. Pani Anna K. napisała: słyszę Depeche Mode, ale to chyba nie oni. Tak, to zespół Robotics był. Bardzo serdecznie panią Annę pozdrawiam, także panią Ankę M., Alinę, panią Martę, Izę, Krystynę, pana Rafała z Łodzi, zaspanego Nikifora. Kto tu jeszcze do mnie napisał dziś w trakcie audycji? Pan Szafran, także niech będzie pozdrowiony. I pan Arek z Ostrowca Świętokrzyskiego drogą mailową, pani Agnieszka z Krakowa także na adres radosław.okraskomałpapolskieradio.pl, pan Andrzej z Tychów. Bardzo serdecznie po raz kolejny podkreślam, że wszyscy jesteście Państwo pozdrowieni. Pan Stefan z Wiednia także przysyła zdjęcie. O, spróbuję otworzyć zachód słońca w Wiedniu. Piękny, bardzo. Teraz przejdziemy płynnie od muzyki mistrza Franka do disco panka. To będzie zespół Visage, z którym także John McGeoch nagrywał. Ich najważniejsza chyba płyta pod eponimicznym tytułem Visage, wydana w 1980 roku z tego albumu Mourn Over Moscow. Bardzo dziękuję za ostatnią prawie godzinę. Ten program realizował Michał Jakubik, wydawczynią była Martyna Madej, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam w weekendową noc z soboty na niedzielę od pierwszej. Kończymy fragmentem African Reggae Niny Hagen. Ten utwór w całości właśnie, myślę, z soboty na niedzielę powinien się pojawić. Do usłyszenia. Aber dich, Jürgen!